زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا ګور انجام د خندا خوار دا د ناراض کې درب غفار دا د ناراض کې درب غفار دا ګور انجام د خندا خوار دا د ناراض کې درب غفار دا د ناراض کې درب غفار دا څومره چې خندا آخرت کې پښتنا دا څومره چې خندا آخرت کې پښتنا دا مخندا مخندا خندا دې خطر منا دا مخندا مخندا خندا دې خطر منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا مخندا مخندا خندا دې خطر منا دا مخندا مخندا خندا دې خطر منا دا سوچ شړای شه نن دیوار دا زړګیا رب رضا پکار دا زړګیا رب رضا پکار دا سوچ شړای شه نن دیوار دا زړګیا رب رضا پکار دا زړګیا رب رضا پکار دا بے فائدې ندا هر اوخ کو قدر منا دا بے فائدې ندا هر اوخ کو قدر منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا دا دنیا مینې لیوانا اکڑے غمو یې سو اس پیلانا اکڑے غمو یې سو اس پیلانا اکڑے دا دنیا مینې لیوانا اکڑے غمو یې سو اس پیلانا اکڑے غمو یې سو اس پیلانا اکڑے دا خدای رسول مینې لتا منا دا دا خدای رسول مینا لتا نا گل منا دا مخاندا مخاندا خندا دے خطر منا دا مخاندا مخاندا خندا دے خطر منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا زړګیا وژاړه شان دې فائد منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا مخاندا مخاندا خندا دې خطر منا دا پلو کړو په خمان یو زل چې تیر شي د دوران یو زل چې تیر شي د دوران پلو کړو په خمان یو زل چې تیر شي د دوران یو زل چې تیر شي د دوران ناز کوم پر دنیا پاتې ارمان جنا دا نازګه ما پری دنیا پاته من جنتا ما خندا ما خندا خندا د خطر منا دا ما خندا ما خندا خندا د خطر منا دا زړګي او شړا شړا د پېدا منا دا زړګي او شړا شړا د پېدا منا دا ما خندا ما خندا خندا د خطر منا دا ما خندا ما خندا خندا د خطر منا دا اخلاق خیال باندې قدم حسن جوړ شي درته غم حسن جوړ شي درته غم اخلاق خیال باندې قدم حسن جوړ شي درته غم حسن جوړ شي درته غم سجد مروتا هر یو عبادت کتنا دا سجد مروتا هر یو عبادت کتنا دا ما خندا ما خندا خندا د خطر منا دا ما خندا ما خندا خندا خطر منا دا زړګي او شړا شړا د پېدا منا دا زړګي او شړا شړا د پېدا منا دا ما خندا ما خندا خندا د خطر منا دا ما خندا ما خندا خندا د خطر منا دا ما خندا ما خندا خندا د خطر منا